الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القرآن الكريم لجد قول دفارة شمنكم وصول بيان أول نپاری کې ټولې د وکم سلوي خبرې غټي غټي خبرې کې د وکم سلوي خري اگر چې زمنان په کې بعضي خبرې نور عام وي چې دا غي د وجنا خبرې ډېریږي فواکم شي بنیادی موضوعات دي او بنیادی خبرې وي نه د وکم سلوي خري ځکه مقدمه کې د و خبرو بیان شویو او به پاولنی مقصد کې دا ته خبرو بیان وشو فرې کې د توحید اول ذکر شو د توحید معنا لغوی اصطلاحی او قسمونه بیان شو د دې مقابله کې د شرک او د مشرکانو قسمونه بیان شو د شرک دو قسمونه اعتقادی او فعلی بیان شو د اعتقادی سلور قسمونه د فعلی دو قسمونه بیان شو او د شرک اعتقادی د قسمونه رد شو د هغې دوه طریقې موږ بیان کړې کله طریقه د اثبات او کله طریقه د نفي د هغې باندې رد په دوه طریقې کېده کله د اثبات طریقه یي کله د نفي طریقه یي بیا د مشرکینو قسمونه بیان شو دارنگی دا مشرکین و عقاید بیان شو او دا دی خبر بیان و چی دا مشرکین و اصل جگر دا انبیاء علیہ السلام سرا پا توحید کیوا او بید آغین روز تو دا مسئلی دا توحید عنوانات بیان شو دارنگی دا تفریعات و بحث شو بید آغین روز تو پینزه مقصدون نور بیان شو اثبات د رسالت اثبات د صدق الکتاب او ایمان بالآخرت او جهاد او انفاق فی سبیل الله بیا د جهاد په بحث کې تقریبا شل قسمه مضامین بیان شو چې د جهاد متعلق قرآن کریم شل قسمه خبرې کړې دي بیا د هغې نه وروسته د تنظیم او د آدابو بیان وشو او چې کوم د مسلمانانو د منظم کېدو دپاره کومې خبرې جوړې وي کوم قاعدې اصول د هغې بیان وشو که هغه د تهذیب الاخلاق سه تعلق لري که د تدبیر المنزل او د سیاست مدني سه تعلق لري یا د مجاهدینو د جماعت سره تعلق لري یا هغه قاعدې چې په هغې د مجاهدینو د مسلمانانو د جماعت او د نظم ترقی کې یا قاعده بیان شولې او دا رنګه قاعده بیان شو چې هغه د جهاد په وخت کې هغه زوري بیا د دې په تتمه کې موږ د دې بیان وکړو چې قرآن کریم په شپږو ډلو باندې ردونه کړي په مشرکینو باندې په صحابیانو باندې په مجوسو باندې په یهودو په نصاراو په منافقینو باندې د دې پورې دا بحث وشو د دین وروسته هغه دویم مقصد به شروع کیږي نننی درس کې هغه دویم مقصد شروع کیږي چې د هغې تعلق د ټول سورت سره و هغه دوه خبرې دي دعوه او دلایل او د هغې نه وروسته به بیا هغه دریم قسم مقصدونه ذکر کوو چې د هغې تعلق دی د جدا جدا ایتونو سره بیا په هغې کې څوارلس خبرې دي اول هغه خبرې دي چې هغه د تاکید د دعوې لپاره ذکر کیږي وہ خبر زجر و تخویف و بشارت و تسلی و ترغیب و تشجیع و تسهیل من الدنیا او امور دافعه للعذاب دی. دویم قسم اصطلاحات دی و به نور اصطلاحات دی چې دا غید و نه پهم د ایتونه سانیږي شریعت طریقې تعلیم و ادماج و توي اعاده د بعد احد و توي ادخال الهی او قاعده د علقت اتبنن و مان باردن قاعده په لفظ د ثم کې قاعده په لفظ د کذالک کې او دا غین روس و بیا تتمه دا اصول ذکر کو تتمه کم او خبر با ذکر کو. اول اقسام دا شروع دا سورتونو دویم دا تفسیر تعویل تفسیر بر رای پرقونه با ذکر کو بیا با دا قسم بحث کو لکه قرآن کریم که زبز قسمون هم رازی اسباب دا نزول بانی با بحث کو سنورم دا غم اوزوله پنجم د نسخ بحث شپږم د ربطونو بحث اووم د صفاتو بحث نو بہرحال په دې طریقه باندې دا دوه کم سلویخ مباحث دي او دوه کم سلویخ بحثونه دي په مقدمه کې وو په تتمه کې وو او په هغه دریم قسم مقصدونه کې څوارلس خبرې دویم قسم مقصدونه کې دوه خبرې په اول مقصدونه کې هغې کې اته خبرې وي نو په دې طریقه باندې دغه غټ غټ بحثونه چې دي دا دوه کم سلوي جوړیږي. ضمناً بیا نور بحثونه هم وشو د شرک د مشرکینو اقسام دا ضمناً بحثونه وشو یا دغرنګې د مشرکینو د عقایدو بیان یا عنوانات د مسلې د توحید یا تفریعات یا مثال تتمه د مقصد اول چې هغه کې مونږ د شپږو ډلو بیان وکړو دا ضمناً بحثونه دي زمنی به مباحث دی او یو او چې هغه مقصود بی ذات و زمن نو ټول دو کم سلوی جوړیږي او دا نور مباحث چې زمن کم ذکر کړه نو دا زمنن بحثونه و. نو بهرحال نننی درس کې هغه دویم قسم مقصدونه بیانیږي چې هغې ته دعوه او دلایل وایي. دعوه او دلایل چې د هغې تعلق د ټول صورت سره ای صورت کې یو دعوه یو دلایل ای دعوه څه مقصده ګوري هر صورت د هغه یو مقصد دی چې د صورت ټول آیتونه په دغه مقصد راجمع کیږي. دغه مقصد د صورت ته دعوه هم وایي موضوع هم ته وایي لکه هر فن چې هر علم د هغې یو موضوع وي او په فن کې بحث کیږي د عوارض ذاتیه او د دغه موضوع نه لکه مثلا د نحوي موضوع سره کلمه او کلام نو په نحوه کې بحث کیږي د احوالو د کلمې او د کلام نه. نو دغرنګې د هر صورت یو موضوع یو دعوه ای چې د هر د صورت آیتونه بیا په دغه دعوه باندې راجمع کیږي. نو هر صورت یو دعوه لري یو مقصد لري. بیا دعوه د صورت د دې تعریف څه دی نو ګورئ تعریف یې دا دی چې دعوه د صورت دې ته وایي چې د هغې د اثبات دپاره دلایل ذکر کیږي. شور د څه شی د دعوې د هغې د اثبات دپاره دلایل ذکر کیږي او د هغې د منونکو دپاره بشارت او د نه منونکو دپاره تخویب ذکر کیږي. نو دغه ته څه وایي دعوه وایي. دعوه د صورت چا ته وایي دعوه د صورت دې ته وایي چې د هغې د اثبات دپاره دلایل بیانیږي د هغې د منونکو دپاره بشارت د نه منونکو دپاره تخویب بیانیږي. بیا ګورئ کله داسې کیږي چې دا دعوه مخکې او دلایل وروسته وي نو دعوه ورته وایي او که دلایل مخکې شي او دا دعوه وروسته شي نو بیا ورته ثمره ورته وایي نتیجه ورته وایي تفریح ورته وایي. نو دعوه چې کله مخکې دعوه ورته وایي که دلایلو نه مخکې ذکر شي دعوه ورته وایي او که دلایل نه وروسته ذکر شي نو بیا ورته دعوه او ثمره او نتیجه ورته وایي. بیا د سورتونو دعوې څلور طریقو باندې راځي لکه کله د سورتونو دعوه وایي کله دوی کله درې کله څلورې د سورتونو دعوې کله وایي کله دوی کله درې کله څلورې چی و دعوی مثلا سورة الكافرون دے سورة اخلاص دے دعوی سورة توحید قل واللہ احد دے سورة دعوی سورة توحید یا سورة الكافرون دعوی سورة براعت دے دے کافران قل یا ایوہ الكافرون کی براعت دے کافران نا ذکر کی گی نیو دعوی دا کلا دے سورتون دعوی دو می لکا سورة کہا کہ دو دعوی دی یو نفی دے علم غیب دا غیر اللہ نا او دوی ہم سے ذکر کی گئی تزہید من الدنیا یا دغرنگی سورت نمل کی دو دعوی دی یو دا چی غیب دان یو اللہ تعالی رے دوی ہم دا چی سلامتی او نجات ورکون کیم یو اللہ تعالی رے نو دو دعوی لری کلا کلا بعض سورتون دری دعوی من لری لکا سورت العراب کی دری دعوی دی یو تسلی و تشجیر پیغمبر تا فلا يكون في صدرك حرج منه تسلي وتجيرا او كلا سي اتباع ما انزل لي اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم دوما دعوه دغلا يو تسلي دوم سلا ترغيب باتباع ما انزلتا او دريم سري دعوا اوا توحيد دي بيان ده توحيد دي او رد الشرك اعتقادي دي سوره اعراب کی دري دعوي دي کل کل دا سورت دعوی چلے سلوری لکا سورت بقرہ و آل عمران دا دیو سلور دعوی دی سلور دعوی کمی دی اثبات دا توحید دا رسالت او بیان دا جہاد او انفاق فی سبیل اللہ سورت بقرہ کی دا سلور دعوی دی سورت آل عمران کم دغرنگی سلور دعوی دی سورت ہود و سورت یوسف کی ام سلور دعوی دی نگو دی سورت بقرہ کم سلور دعوی دی سورت عمران کم سلور دعوی دی سورت ہود و سورت یوسف کم سلور دعوی دی نو خلاصہ دا شوا چی دعوی دا سورتو لو پسو طریقو ذکر کیے گی فکر ہم دے سلور طریقی شوی کمی کمی شوی مروانہ کمی کمی شوی کل دعوی وی کل دوی کل دری و کل سی سلوری و شوی پی بے گو دی دعوی طول شپاگش قسمو ندی چی کلا تی تکرار حضب کی کلا کلا دعوی سی مکرر می لکہ مثال سورت بقری او سورت آل عمران دعوی ودا یا مثال سورت ہود و سورت یوسف دعوی سر یودا نو کلا کلا تی تکرار یا مثلا سورت مریم و سورت صوافات دعوی ودا چی غعیز المستفین دی یا دارنگی سورت توحا و سورت اسوات دعوی سر یودا چی غیب تلاو المستفین دے نو کل کل دعوی دو سورتون یو خوشی دا تکرار تی درے کی نو طول شپاگیش دعوی جوڑی گی شپاگیش دعوی دو سورتونو شپاگیش سنگ جوڑی گی کل مثال توحید رسالت جہاد و انفاق بسم اللہ رسلور دعوی لکا سور بقرہ والی عمران کی رسلور خبر بیدی گی کلا پا قدر صدق القرآن بیانی گی لکا سورت علق و سورت قدر کی صدق القرآن بیانی گی کلا صرف ایمان بالآخرت بیانی گی یا سورت کی اثبات دا قیامتی او ایمان بالآخرتی لکا دا قرآن کریم پا پنزل سورتون کی دا دعوارا سورت قاف سورت زاریات سورت تور او دارنگی سورت القیامت نا سورت علا پوری دول سورتون دی دی پینزل دی سورتون یو دعوه دا چی غصره اثبات دی قیامت دی کلا کلا سورت کی امور انتظامی و آداب بیانیگی لکا سورت النساء کی امور انتظامی و بیانیگی یا سورت حجرات کی سورت طلاق کی سورت بقری سلور و میسا کی امور انتظامی و بیانیگی دا سورت بقره کی امور انتظامی اشتا جہاد پی سم اللہ پر زمن کی امور انتظامیہ بیانی گی اوم نمبر دعوت سورتون سی امور انتظامیہ لکہ دا کم سورتون کی بیانی گی سورت النساء سورت حجرات او سورت طلاق او دا سورت بقری سیسا کم دا مضمون شتا باید نور سورتون کم شتا رہے اتم نمبر دعوت چیرے تشجیع رازی تشجیع بہادری ورکول لکہ مثال دا مضمون سورت اعراب کی سورة طه سورة قصص دی ټولو کې دا خبره بیانې نور خبر ایم پکشتا خویو پکشتا تشجیه دا تشجیه پی تبلیغ او دیر پر واقع دی موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی چی موسیٰ علیہ السلام دا ظالم سرکش بادشاہ فرعون داغا مقابلہ دیر پر بہادری سکلی وا نو تاسم دا دا اللہ تعالی دا دین او دا توحید مسئلہ پر بہادری سا بیان پی خلکو تے ور سوئی نو کل کل دعوت جیمی نہم با نمبر دعوت تذکیر بی ایام اللہ رازی تذکیر بی ایام اللہ نصیحت ورکول پا واقعاتو دا مخکنو قومونو لکہ سورة ابراہیم کی دا دعوی رازی وذکرهم بی ایام اللہ نکل کل تذکیر بی ایام اللہ لسن نمبر تخویف دنیوی لکہ سورة حجر کی سورة پیل سورة لحب سورة پیل کی تخویف دنیوی لے پا واقع دا ابراہب آری سورة لحب کی تخویف دنیوی لے پا واقع دا چاب آری ابو لہب بانی سورۃ حجر کے تخویف دنیاوی حاکم اقوام مہلکہ ذکر کئی پنج قومون چلنا تباہ کریو نو تخویف دنیاوی اپ کی یو لسم نمبر دعوی سرا سلور اسباب دا عذاب کلا بیانئی لکہ سورۃ بنی اسرائیل کی سلور اسباب دا عذاب بیانئی شکل یہ قوم کی دا اسباب موجود شینا قوم بانی بل اللہ عذابو نرازی چھے سوک دا توحید نا انکار کئی پر شرک اختائی دا شاعر اللہ چھلے بے عزتی کئی دا رنگے حق پارس خلق دا ملکا نسکئی شڑے وباسی نو دا اسباب دا عذاب بینی گی سورت بنی اسرائیل کی سلور اسباب دی انکار دا توحید نا او شرک مستمر را دا رنگے حتک دا شاعر اللہ او حق پارس خلق دا ملکا نسکڑل او استل دغی بے دبی کول دا اسباب دا عذاب دی دو لسم نمبر صد ابواب دا پحشا صد ابواب دا پحشا سمانا دا بہائی دروازی بندود لکہ سورت نور کے دا مسئلہ بیانی گی چھے دا بہائی دروازی بندشی دیا لسم نمبر کل کل تسلی پیغمبر و مومنانو تا لکہ سورت شعراء و سورت قصص کی تسلی دا پیغمبر و مومنانو تا سوال لسم نمبر کلا وعدد نصرتی ایماندارو تا لکا سورت روم سورت نصر کی وعدد نصرت دا چلا بد ایماندارو سا مدد خام خواہ گئی پنجلسم نمبر تیزی دا پا تبلیغ او پا تابداری دا پیغمبر بانی دارنگی رد رسوماتو دے تیزی پا تبلیغ او پا تابداری دا پیغمبر او رد رسوماتو لکہ سورت حضاب کی دا مسئلہ بینی گی شپارسم نمبر بشارت پا پتح سر اللہ پا پتح و بریبانی زیر ورکی سورت پتح کی سورت نصر کی بشارت دے چل اللہ با تاصل پتح و بریدر کی واللسم نمبر دا اللہ تعالی دشمنان بائیکارڈ کولی لکہ سورت ممتحنہ و سورت کافرون کی دا یو مضمون دے چل اللہ دشمنان برات و بائیکارڈ ہوکی اتن لسم نمبر ترغیب تلاوت دا قرآن تھا چھ قرآن ولولی ورتل القرآن ترتیل سورۃ مزمل کی دارا جی کلا وہ تبلیغ دا قرآن ہو گئی سورۃ مدثر کی قم پا انذر و ربک فکبر نو کلا کلا ترغیب تلاوت دا قرآن تھا اور ترغیب تبلیغ دا قرآن تھا نو لسم نمبر ترغیب ایمان او اعمال صالحہ ہوتا ترغیب چاہ تھا ایمان او اعمال صالحہ ہوتا لکہ دا مضمون سورۃ تدفیف کی او سورۃ انشقاق کی ذکر گئی سورۃ تدفیف او انشقاق کے سرے ترغیب ایمان اعمال صالحہ ہوتا شلم نمبر تخویف اخروی و بشارت اخروی کلا بیانی گی لکہ سورۃ الغاشیہ کی تخویف اخروی و بشارت اخروی دے یو وشتم نمبر بے رغبتی دا دنیا نا تزہید من دنیا و تو دنیا نا بے رغبتی ورکول دا سورۃ پیل و سورۃ عادیات کی دا یو مضمون بیانی گی دوارو یو موضوع دا تزہید من الدنیا دو اشتم نمبر کل اصلاح البلدی دا کلی دا اصلاح دا پال اصول قاعدی ذکر کئی سورۃ بلد کی در اشتم نمبر دعوی سر تا تفریقه د عقیدو د اثارو ذکر کوي. تفریقه چې ستاسو عقیدو کې ډېر فرق دی. سورت شمس کې دا وایي او سورت الليل کې وایي ستاسو په عملونو کې سره تفریقه د فرق دی. نو د خلکو عقیدو کې هم فرق دی، عملونو کې هم فرق دی، او بیا د دې عقیدې او د دې عملونو په اثارو کې هم سره فرق دی، اثارو کې هم فرق ډېر دی. دا سورت شمس او سورت الليل کې دا مضمون بیانېږي. څلرشتم نمبر زورونه ورکوي په محبت د دنیا باندې، چې دنیا سره دومره محبت نه دی په کار، کوم محبت چې تاسو کوئ. لکه سورې تکاثر کې دا مضمون بیانېږي، الهاکم التکاثر. نو هلته زورونه په محبت د دنیا باندې. پنځشتم کله زورونه په اوصاف قبیحو باندې، ناکار صفات ذکر کوي، په هغوی زورونه ورکوي. لکه سورة حمز کې ویل لکل حمزة لمزة، یا سورة معون کې آیت الذی یکذب بالدین. نو دغو سورتونو کې زجر دی په چا باندې؟ صفات قبیحو باندې. شپږشتم نمبر دعوه سی تعوذ په الله تعالی باندې، په الله باندې فنایي غوښتل. لکه سورة فلق او سورة الناس کې دغه دعوه ده، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. نو په هغه کې فنایي غوښتل شوی په الله تعالی باندې د پاره د حفاظت د خزانې د ایمان، چې دا سورتونه ووایي الله به ستاسو حفاظت کوي. نو بهرحال دا شپږش قسمه دعوې شوې چې تکرار ترې درې کوي، تکرار ترې درې کوي. لکه بعضې دعوې ماتې وایي چې مکرر دي، دوه سورتونه مثلا یو دعوه لري، دعوې وایي کله درې سورتونه یوه دعوه یو خبره پکې بیانېږي. سورة بقرة و سورة العمران کی یو مضمون بیانیگی، سورة هود و سورة یوسف کی یو مضمون بیانیگی، یا دغه دغه سورة مریم او سورة صافات کی یو مضمون دے، سورة طه او سورة سواد کی یو مضمون چرے بیانیگی، دغه دغه سورة فجر او سورة عادیات کی سره یو مضمون بیانیگی، دغه دغه سورة تطفیف او انشقاق کی یو مضمون دے، ترغیب دے چاته اعمال صالحہ ہوتا. نو کله کله یا سورة فلق او سورة الناس کې یو مضمون دی چې هغه په الله باندې څه ده فنایي غوښتل دي. خو بهرحال چې دا تکرار ترې درې کې، نو ټولې دعوې څو جوړېږي؟ شپږ دعوې جوړېږي، پوه شوې؟ بهرحال دا دعوې بحث و، بل د دلایلو بحث دی. لکه موږ وویل چې دویم مقصدونه چې د هغې تعلق د ټول سورت سره وي، په دې کې څو خبرې وي؟ دو خبرې، دعوه او دلایل. د دعوې بیان شو، د دلایلو بحث کوو. چې الله تعالی ځای په ځای دلایل هم بیانوي. مثال کومې دعوې ذکر شي سورتونو کې، نو د هغې د اثبات دپاره دلایل ذکر کوي. ځکه صرف په دعوه کار نه کوي، سړی دعوه کوي، هره دعوه دلیل غواړي. نو قرآن کریم کې هم دغه طریقه ده چې د دعوې د اثبات دپاره دلایل بیانوي. دویم دا چې د چا عذر نه پرېږدي، چا چې نه سار له څوک وایي چې یاره خبره ماته شوه خو دلیل راته نه و بیان شوی. نو دلایلو باندې اثبات د دعوې هم کېږي او د مخلوق عذر ورسره هم ختمیږي، چې سار له څوک عذر نه پیش کوي، چې یاره موږ ته خبره په دلیل سم د ذکر شوی. نو قرآن کریم کې دلایل هم بیانېږي. بیا دغه دلایل درې قسمه دي، دلایل عقلیه متوي، دلائل نقلی او دلائل وحیه. عقلی، نقلی او وحی درې قسمه دلائل قرآن کې بیانېږي، او د دین په قرآن کریم کې په آیات سره تعبیر کیږي. وکذلک نصرف الآیات، نو الآیات نه دلته څه مراد دی؟ دغه دلیلونه ته مراد دي، که عقلی که نقلی که وحی. یا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، نو دلته آیات نه مراد څه دي؟ دلائل دي. یا تلک آیات الکتاب المبین، یا نتلوه علیک من الآیات، نو آیات نه مراد سری دغه دلایل دي. نو بهرحال سورتونه کې دلایل هم بیانېږي. بیا چې کله د سورت په اول کې مبین لفظ راشي، نو هغه کې اشاره دلایل نقلی او تشدید سورت کې نقلی دلایل بیانېږي. تلک آیات الکتاب المبین، المبین په اول کې راغلی، نو دیکھ دیتا اشارہ چی دی روس سورت کی دلائل نقلیہ بیانی، او چی الحکیم راشی نو بے اشارہ دلائل عقلیہ ہوتا ہے چھے دی صورت کی دلائل عقلیہ بیانی گی نتلو علیکم الآیات و ذکر الحکیم نو الحکیم اول کرالے نو الحکیم چھے اول کراشی نو آکی اشارہ چاہتا ہی دلائل عقلیہ ہوتا ہے لہذا قرآن کریم طریقی لی ترزون دی برحال دلائل منگو دری قسم دی عقلی نقلی وحی اس تعریفون ایسی دی دلیل عقلی چاہتا ہوئی نقلی چاہتا ہوئی وحی چاہتا ہوئی نو تعریفون یاد کئی دلیل عقلی دیتا ہوئی چھ پاکی دسی مقدمہ ذکر شی چی عقل سلیم منی یعنی مخاطم منلتا مجبورہ کئی وہ پدیش شرد چھ پاکی سوچ و فکر وکلے شی دلائل عقلی چاہتا ہوئی چھ پاکی دسی مقدمات یعنی دسی خبری مخی بیان شی چاغا مخاطب چرے منلتا مجبورہ کئی عقل سلیم منی مخاطب منلتا مجبورہ کئی خوب دے شرح چی سب کیو کی سوچ و فکر بکیو کی اغا مقدمات سی گول ادایات ساتھ ای چب دلائل و عقلیو کی کم مقدمات بیانی گی ناغا کی یو دا اللہ دا قدرت بیانی او بل دا اللہ تعالی دا علم بیانی سمر دلائل عقلی تا سی قرآن کی گولی یا پھر اللہ دے قدرتونو بیانی چھے اللہ خالق دے مالک دے رازق دے باران ورئی نظمہ نہ چلے مثال بٹھی رو باسی دا دلائل عقلی ای او کلب کی دا اللہ تعالیٰ دے علمونو بیانی چھو گو دا اللہ تعالیٰ دیر پراخ علم دے اللہ نے یو شے پڑھنا لے پا عرشی وان اللہ علم لری دا اللہ دے علمونو بیان چھے بکی دا وقت سوئی دا دلائل عقلیہ ہوتا ہوئی دلائل عقلیہ ہوئی کہ دا اللہ دا قدرتونو بیانی او بلب کی رسب بیانی دا اللہ تعالیٰ دا علمونو بیان پکی او دیتا سورت طلاق آخر کی مشارہ کئی سورت طلاق آخری آیات دولسن نمبر آیات دے آل تم دے خبری تا اشارہ کئی اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما آل تاوش الله سبحانه وزمك پیدا کری وحر علی جداد صدر پاری لتعلم أن الله على كل شيء قدير یو دائت رسوه شئی پر خبرت اللہ پر سبانی قدرت لرون کرے او دویم وأن الله قد حاط بكل شيء علما نگور دا غایات پاخیر کی سو خبری جکر شدوا یو دا چل اللہ پا عرص قدرت لری او دوین دا چل اللہ تعالی پا عرص بانی علم لری نو دلائل عقلیو کی دا خبری وشوی پی نو دلیل عقلی چاہتا وی دلیل عقلی دیتا وی چپا کی دا سی مقدمہ ذکر شی چا عقل سلیم منی یا پا بل تعبیر مخاطب منلو تا مجبورا کئی و پا دیش شرح شرح کی سو کی سوچا او بے دلائل عقلیو کی کم مقدمات بیانی گی یعنی دا اللہ دا قدرت او دا اللہ تعالی دا علم بیان پا کی او بل دلیل عقلی کی دا مشرکین ردی لیکن مشرکین بدا خبرہ کولا چی دا کم مسئلت بیانی دا عقل نمانی ان هذا لشیعن عجاب اجعل الالہت الہم واحدا ان هذا لشیعن عجاب یقیناً دا یو شید ناشنا سمان دا عقل نمانی چھے دا ٹول کارنا دیو اللہ پاکی دا ٹول کارنا یو ذات نشی کولے نو دلیل عقلی کی داش خبری بیان شی چھے عقلی بیا منی نو دلیل عقلی کی دا مشرکینو دا رد دا پالم ذکر کولے شی ذکر مشرکینو بوای چھے دا استقام مسئلہ بیانے کمی خبری کی دا عقل نمانی نو دلیل دا اسمان دا پال دلائل عقلی بیان شی دویم قسم دلائل نقلی دی دلائل نقلیہ چاہتا ہوئی داغی تعریف سلے نگوری دلیل نقلی دیتا ہوئی چپاک استدلالی پا نقل سرا پوشوئی پاک دلیل نیولی شوئی پا نقل سرا نقل یا دیو عزت من شخص نی یا دا یو منلی شوی کتاب نی یا بل یو شوی وچی باطل تمائل نی دلیل نقلی دیتا ہوش پاک استدلال شوئی پا نقل باری نقل کلا دی عزت من شخصیت نی پیغمبری یو نیک بندی ولی اللہی یا مثلا یو منلی شوئی کتابی لکا تورات انجیل زبور داغین نقل وشی او په دلیل نقدی کې نو مشکان ردی ځکه مشکین به چې دا کوم مسله ته بیانې نو دا نویو ناشنا مسله ده دا مخ کې شان نه ده بیان کړي نو دا غي درد د پاره دلیل نقدی ذکر شي چې زه نویو ناشنا مسله نه بیانوم زمانه مخ کې دا مسله نبی علیه السلام بیان کړي ده ملائکو په جبل مسله راغلي مخکنو کتابونو کې ذکر شوی ده مخکنو نیکانو خلقو ذکر کړي ده د دې لپاره دلایل نقلی ذکر کیږي روسیه مثال نه روان دي تفصیلا نو دلیل نقلی کې نو مشکین نور دي څنګه دلیل عقلی کې نو مشکین نور دي نو دلیل نقلی کې نو مشکین نور دي ځکه مشکین چې دا کوم مسله ته بیانې دا مخ کې چا نه بیان کړي دا نه یو ناشنا مسله ده ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة دا موږ نه دی اورېدلی دا مسلې مخ کې دا نه یو ناشنا مسله دي نو دا غي درد د پاره د چې ګور دا خو مخ کې نبی علیه السلام بیان کړی دا لکه نوح علیه السلام بیان کړی هود علیه السلام صالح او شعیب علیه السلام یا نور انبیاء بیان کړی یا نور نیکانو بندگانو بیان کړی مخکنو کتابونو کې تورات انجیل زبور هغه کې ذکر شوی دا د دې لپاره دلیل نقلی ذکر کړي دریم نمبر سه دلیل وحی دلیل وحی چاته وای د دې تعریف سره نو ګوره دلیل وحی دې ته چې پاک استدلال شوی په وحی سره استدلال په وحی سره چې دې مثلا الله تعالی وحی کړی دا یا مثلا پیغمبر ته دې امر شوی دی پیغمبر د ځان دا مثلا نه بیانوي نه پرې خوده شي پیغمبر دا مثلا د ځان نه بیانوي بلکې دې ته وحی شوی دا او دا مثلا پرې خوده هم نشي ځکه پیغمبر چې داعی مدعی نه وي یو داعی او مدعی دې دواړو کې فرق مدعی خپل دعوه پرې خودلی شي خو داعی خپل دعوه نشي پرې خودلی مدعی لکه یو سړی په پوله پټي باندې لانجه وي نو دا مدعی دی که دی دا د پولې او د پټي لانجه پرېږدي یا د قرض او د کور لانجه یې دا پرېږدي نو پرېښودلی شي دې ته مدعی وایي او یو داعی نو داعی خپله خبره نشي پرېښودی لکه انبیا علیهم السلام داعیان دي یا حق پرست او نیکان خلک داعیان دي خپله خبره نشي پرېښودلی او به دلیل وحی کې نو مشکین نور دي ځکه مشکین به دا خبر چې دا مسلم مه بیانوه ځکه دینه شر او خلاف پیدا کیږي ومن الاحزاب من ينكر بعضه ومن الاحزاب من ينكر بعضه نه به دا مسله دینه فتنه پیدا کیږي خلافات پیدا مه بیانوه نو دا غي درد د پاره چې دی دلیل وحی ذکر شي چې ګوره زه دا مسله نشم پرېښودی ولی په دې ماته د الله تعالی وحی شوی ده په دې ماته امر دی زه معمور یم په دې باندې نو دا مشرکینو د رد لپاره دلیل وحی ذکر شي وګورئ دلته دلیل وحی دا مقصد نه دی شګن دا په وحی کې ذکر شوی لکه دا دلایل عقلی او نقلی دا هم په وحی کې ذکر شوی دلته سلیمان یو اشتباه راځي چې دا ټول په وحی کې قرآن کې ذکر شوی دی نو دا څنګه دی ځونه ته دلایل عقلی او ځونه ته نقلی او ځونه ته وحی دا خو یو شان دلایل دي ټول په قرآن کې په وحی کې ذکر شوی دي وګوره موږ وایو چې نه دی منځ کې فرق دی دلایل عقلی او ته په دې اعتبار وای چې هغه داسې مقدمه ذکر شي چې عقل سلیم منی او دلایل نقلی چاته چې پاک استدلال شوی په نقل نقل کله دی یو کتاب نه یا دی یو عزتمن شخصیت نه شوی او دلایل وحی او مقصد دا چې دی باندې الله وحی کړي الله په امر کړي وحی دا معنی نه چې وحی کې ذکر شوی دی قران کې بلکې وحی دا معنی چې الله په دی باندې وحی کړي امر یې پی کړی دی بیا ګورئ دا خو درې قسمونه شو دلایل عقلی او نقلی او وحی او تعریفونه وش بیا دې دلایل کې ځان نه چیرې قسمونه دي لکه دلایل عقلی دا هم شپږ قسمه دي او دلایل نقلی ځان لا قسمونه دي کې دلیل وحیم دی نو تقریبا دا دیارلس قسمونه جوړیږي د دلایلو د دلایلو قسمونه چې دی نو دیارلس قسمه دلیلونه دي دلیل عقلي شپږ قسمه دی او دارنګې نقلي چې دی نو دا هم څو قسمه دی شپږ قسمه دی یو دلیل وحی دی نو که دلایل عقلیه کې شپږ قسمه څنګه جوړیږي هغه کې دلایل عقلیه علوي وته وایي علوي سفلی وسطی او سلورم انفوسی پنزم اعترافی صریحی شپاگم اعترافی سکوتی علوی سفلی وسطی انفوسی اعترافی صریحی و اعترافی سکوتی ذکر دلیل عقلی اول دو قسم نه یو عقلی محض دی او بل دلیل عقلی اعترافی دی دلیل عقلی محض او اعترافی محض چاته وچ پاک د خصم اقرار نه ذکر شوی دی ته محض وی او اعترافی چاته وی چې پاک د خصم اقرار ذکر شوی د خصم اقرار پکې مقابل اقرار پکې ذکر شوی نوکه مقابل اقرار کله صراحتن ذکر شوی کله هغه سکوت کړی خدا سکوت هم په منظره د شاه بانی د اقرار بانی ځکه سکوت هم دلیل د رضا ګرځي به دلیل عقلی محض دو قسم دی افاقی او انفوسی افاقی او انفوسی افاقی درې قسم دی یو علوی دی یو سفلی دی یو وسطی دی نو سلور قسم دلیل عقلی محض شو او اعترافی به دو قسم دی صریحی او سکوتی نو څو قسمونه شو شپږ قسمونه شپږ قسمونه څنګه جوړیږي دلیل عقلی اول دو قسم دی یو دلیل عقلی محض یو بل سری اعترافی دی دلیل عقلی محض چاته وی چې د خصم مقابل اقرار پکې نه ذکر شوی اعترافی چاته وی اقرار کې ذکر شوی بیا عقلی محض څو قسمه شو دو قسمه ول افاقی او انفوسی افاقی څو قسمه دی افاقی چې پاکې د اطرافو بیانی اطراف درې قسمه دی علوي سفلي او وسطي علوي لکه د اسمانونو بحث پکې سفلي لکه د ځمکې بحث پکې دی وسطي لکه د اسمان او د ځمکې مابین کې د فضا بحث پکې نو دې ته دلایل افاقی ورته وایي افاقی که علوي او که سفلي او که وسطي او بل انفوسي چې د انسان د نفس بحث پکې او بل دلیل اعترافی دی دلیل اعترافی دو قسمه شو یو صریح شو بل سکوتی صریح چاته وی چې د خصم اقرار پکې صراحتن ذکر شوی سکوتی چاته وی چې د خصم اقرار پکې صراحتن نه ذکر شوی بلکې هغه سکوت کله خدا سکوت یې په منزله د چای بیا د اقرار ځکه په ځینې وخت کې سکوت دلیل د رضایي دلیل علوی چاته وی خلاصه داره چې دلیل عقلی خوشبه قسمه شو علوی سفلی وسطی انفوسی او اعترافی صریحی او اعترافی سکوتی علوی چاته وی چې پاکې د بر عالم بحث یې لکه ما ته وویل د اسمانونو د انور سپوږمۍ ستورو د دې بحث پکې دې ته علوی وی سفلی هغه ته وی چې د لاندې نظام بحث پکې لاندې عالم لاندې نظام بحث پکې لکه د ځمکې د غرونو د نهرونو د میوه د غلو بحث پکې د باغونو بحث پکې دې ته څه وایي سمپلی وایي وسطي چاته وایي وسطي ته جوي ام وایي جوي چې د بره فضا بحث پکې د اسمان او د ځمکې منځ کې چې کومه فضا ده لکه د وریځو بحث پکې د هواګانو بحث پکې د بارانونو د برېښنا د مرغانو بحث پکې دیتا سوی وسطی و توی انفوسی دیتا وش پا که دی انسان در نفس بحث که گی لکه اللہ انسان تا ایتا می پیدا کلی دو نطفی نمی پیدا کلی انسان تا که مختلف حالات و مختلف انقلابات در کرا ورم در طول سری ایتا انفوسی دلائل وی او دار دلائل زی پس قرآن که دیر زیاد راجی شرائب تا گوری لکه مثال در سورت بقری اول که یہ وشتم نمبر آیات کی دلائل ذکر کی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم نگور خلقکم کم دلیل لے ان پوسی لے والذين من قبلكم دا منفوسی دے او جعل لكم الارض فراشا دا کم دلیل دے سپلی دے والسماء بناء دا کم دلیل دے دا علوی دے وانزل من السماء ماء دا کم دلیل دے دا وسطی دی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم دا کوم دلیل دی سپلی دی پوه شوی پینو گو دا ټول دلیل پا دیکی ان پوسیم ذکر شو سپلی علوی او وسطی سلور و قسمه دلیل نا پی ذکر شو سلور ار دادو آیتو نکشتره یا تراپی سریحی سپینزم نمبر آئی تراپی سریحی ہو چپا کی دا خصم اقرار صراحتان ذکر شوی دا دی مثال دا قرآن کی دیر دی یو مثال سورت یونسو گو رئی یو در شم نمبر آیات در سورت یونس یو در شم آیات در سورت یونس کے اللہ وی قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله اللہ وکر مشکین ندات پوست وکی چرازق سوگ دے مالک دو گون و سرگو سوگ دے نروس سوئی پا دے طول دے اقرار کئی چی پس یقولون اللہ مشکین دا منی چی رازق اللہ دے مالک اللہ دے جواندے دے مڑی نو مڑی دے جواندین رسون کے سوگ دے اللہ دے مدبر اللہ تعالی دے نو دے بانے مشکین اقرار صلاحتاً ذکر شوئے دے او کل اعترافی سی سکوتی چی دا خاصم اقرار صلاحتاً نہیں ذکر شوئے بلکہ سکوت پہ کلے دا سورۃ انعام دولسم نمبر آیات کی دا راضی دولسم آیات دو سورۃ انعام قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ وعد چاد پار دی حغس چغا پاس مانو ازما کری قل لمن ما فی دا سوال لے خود دین رو سر دی اقرار صراحتاً ندے ذکر شوئے بلکہ دی سرے سکوت دے نو دا کم دلیل شو یا ترابی سکوتی شو دلیل عقلی شو پا عقلی کی بیس شو یا ترابی سکوتی شو نو خلاصہ دارا چی دلیل عقلی شفاق قسمون شو بل دلیل نقلی دے دلیل نقلیم شفاق قسمون دی یو دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا اوات با قسم دا اجمالی و تفصیلی دلیل نقلی دا انبیاء نا دریم دلیل نقلی د ملائکونه او دریم دلیل نقلی د مخکنو اولیاء کرامونه سلورم دلیل نقلی د مخکنو کتابونو نه پنځم دلیل نقلی د فرعونو نه شپږم دلیل نقلی د وحوش او طیورو نه دلیل نقلی د انبیاونه د ملائکونه د مخکنو اولیاء کرامونه او د مخکنو کتابونه او د پیرانو او د وحوشو نو شپږ قسمه دلیل نقلی دی. دلیل نقلی من الانبیاء چا ته وایي؟ دلیل نقلی من الانبیاء دې ته وایي چې د پیغمبرانو قول یا فعل یا حاله ذکر شي. د پیغمبرانو قول یا فعل یا حاله ذکر شي دپاره د اثبات د توحید. دا دلیل نقلی من الانبیاء به دوه قسمه دی، یو اجمالی دی، اجمالی مته وایي، اجماعي مته وایي، او بل دلیل نقلی تفصیلی دا انبیاء ہونا دیتا انفرادی وی. دلیل اجمالی و اجماعی او شعر و تفصیلی و انفرادی او شعر. دلیل نقلی من الانبیاء دا دو قسم شو، یو اجمالی و بل تفصیلی. اجمالی دیتا وی چه نقل پکی دا طول انبیاء ونوشی او دیو پیغمبر تعین پکی ونشی، یو پیغمبر تعین پکی نشوی. لکه سورۃ المائدہ یوصل نہم آیات کی وئی، یوصل نہم د سورۃ المائدہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. فکمرت اللہ برا جمع کی طول پیغمبران، اللہ بر طول انبیاء قیامت پر را جمع کی، فیقول ماذا اجبتم، اللہ بر طول سوال کی چې ساس څنګه قبولیت شوی. نو قالوا لا علم لنا، ټول انبیاء به چې نشته موږ ته علم. نو لا علم لنا دا دلیل نقلی اجمالی د ټول انبیاونه، چې ټول انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې موږ په غیب نه پوهیږو، لا علم لنا. نو دا دلیل نقلی اجمالی شو د ټول انبیاونه. یا دغه رنګي بل مثال یو ګورئ، سورۃ النحل شپږ درشم نمبر آیات دی. آلته د ټول انبیاء باره کې وایي چې د ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ته وحده توحید شوی و. شپږ درشم آیات دی سورۃ النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دا آیات کریمه کې وایي چې ټول انبیا او تعالی امر دا کړی و چې یو الله بندگی وکړي او ځان وساتئ د بندګۍ د غیر الله نه. نو ټول انبیا تر توحید امر شوی و، او ټول انبیا علیهم الصلاۃ والسلام تر طاغوت نه د اجتناب امر شوی و، واجتنبوا الطاغوت. یا دغه نن وروسته بیا ذکر کوي سورة الانبیاء پنځشتم نمبر آیات دی. پنځشتم آیات د سورة الانبیاء کې دلیل نقلی اجمالی د ټول انبیاءونه: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وګوره دغه هم دلیل نقلی اجمالی ټول چې ټولو پیغمبرانو ته د توحید وحی شوی وه. څومره انبیا علیهم السلام چې دنیا ته راغلي وو نو هغه ټول تر توحید وحی شوی وه چې لا اله الا انا. نو دا د هغې نه دلیل نقلی شو. او سورة الانبیا کې بیا دغه وروسته نوی نمبر آیات کې د انبیا علیهم السلام نو بیا دغه ذکر کوي دلیل نقلی اجمالی، داغی قول او داغی فعل او عمل ذکر کئی. نوی نمبر آیات دے: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا. نو دلتا وی چھ ٹول انبیاء علیہم السلام بمنگ را بللو رغبا پی من سر ورهبا نو پی ربالی. ٹول انبیاء علیہم السلام با یو اللہ تعالی را مدد کاو. دارنگی سورة زخرف کم بیرازی، نو دا دلیل نقلی اجمالی شو دا انبیاء علیهم السلام نا. بل دلیل نقلی تفسیری دا انبیاءونا، دلیل نقلی تفسیری دا انبیاءونا دیتا وی چې دا یو یو پیغمبر دعوت بلا بیل ذکر کی، دا یو یو پیغمبر دعوت بلا بیل ذکر شی چې دا توحید طرف تا دعوت چلولی ری. دا دی مثال دا دلائل نقلیه تفصیلیه قرآن کې بار بار راځي، دا اجمالی کمی او تفصیلی ډیر راځي. د دې مثالونه ډیر زیات دي، لکه مثال سورة اعراف کې راځي، سورة هود کې، سورة شعراء کې. په دې کې د انبیاء علیهم السلام واقعات دي. نوح علیه الصلاة والسلام واقعه، هود او صالح او شعیب علیهم السلام چې دې ټولو توحید طرف ته دعوت چلولی. یا دارنګه سورة هود او سورة شعراء کې هم دغسې دي، ابراهیم علیه السلام ذکر هم سکی سورة شعراء کې. نو دا دلیل ته دلیل نقلی تفصیلی و: واذ قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. د هر نبی په دعوت کې دا خبر راځي چې دې ټول انبیاء علیه الصلاة والسلام توحید طرف ته دعوت چلولی و. نو دا دلیل نقلی تفصیلی شو. تفصیلی دا معنی چې د هر پیغمبر بیلابیل واقع راخري، او اجمالی دا معنی چې ټول پیغمبران واقع بیلابیل نه وي، په یو ځل باندې د ټولو انبیاونو نقل وشي. بیا د انبیاء علیهم السلام واقعات قرآن کې بار بار راځي. خدای کې حکمتونه څه دي، څه مقصد دپاره د انبیاو واقعات راځي؟ نو د انبیاو په واقعاتو کې ډېرې زیاتې فائدې دي، حکمتونه دي، خو موږ د هغې نه یو څو ذکر کوو. یو پیدا د انبیا واقعاتو کې دا ده چې دا دلایل نقلیه په توحید باندې، دلایل نقلیه په توحید، لکه مخکې د دې بیان وشو. دویم، د انبیا واقعات کله تشجیع لپاره وي، تشجیع علی تبلیغ، بهادری ورکول په دعوت او تبلیغ باندې، لکه د ټول انبیا علیهم السلام په واقعاتو کې تشجیع موجود ده چې ګوره د ټول انبیا مشکلات برداشت کړي دي او تبلیغ یې کړی، دعوت یې چلولی. اوسن د موسی علیه السلام په واقعه کې، د موسی علیه السلام واقعه ډېره تفصیلا څلورو سورتونو کې راځي. سورت عراب کی سورت وحا سورت شعرا سورت قصص پر سلور سورتوں کی تفصیل راضی اور دسل پارا جی کر کے تشجیر پارا بہادری اور قول پارا چگور مشاء السلام دے ظالم سرکش بادشاہ مقابلہ کری اور ڈیرف بادری باری یہ رہنا وا کری پرواہ نہ وسعت ری نہ دغریں گے تاسم اللہ تعالیٰ دین بیان خوب بہادری سب کئی نہ چا پرواہ مسات چا نہ یہ رم کوئی دے سوئی تشجیح و تو بہادری اور قول نہ دم پائدب کی صحیح بہادری اور قولی درما فائدہ کی کلا تخفیف دنیاوی امی لک سورت یونس یو اویا کی دونوں علیہ السلام واقع ذکر کئی فار تخفیف دنیاوی د پارا دا یا بے پنجا ویا کی موسی علیہ السلام واقع ذکر کئی تخفیف دنیاوی د پارا سورت حجر کی دلوت علیہ السلام واقع ذکر کئی تخفیف دنیاوی د پارا تخفیف دنیاوی کی سمانا گورا دے قومنو نبی علیہ السلام خلاف کو اللہ تباہ کر لو کہ تاش خلاف دا انبیاء کو تاش ہم تباہ کی گئی سورۃ یونس کے وہی قوم نو خلاف کو دونوں علیہ السلام اللہ تباہ کر نو ار شو چھ انبیاء خلاف کو یہ تباہ کی نو گورا تخفیف دنیاوی دی پکی سلورم کلا کلا تسلیم پکی تسلی پسبانی بنجات المؤمنین و ہلاک الکافرین چلا با مومنان تہ نجات ور کئی او داغی مخالفین کافران دا با اللہ تبا کئی لکہ دیر پار سورت شعرا کی دوو پیغمبران واقعات بیانی کی دوو پیغمبران واقعاتو کی دا خبر موجود دا چی گولا دی قومونو دی انبیاء علیہ السلام خلاف کلو دا قومون اللہ تبا کلو نو چی سوک دا انبیاء علیہ السلام خلاف کئی ابا تبا کئی پی نظم پا عدب کسی پنجمہ پیدب کی رائے چ اللہ وید غیب دان نری انبیاء علیہ السلام دیر لوی مخلوق رے اللہ پا مخلوقات کے لوی مرتبہ و درجی خوندان دی خوب بے ام غیب دان نری پا غیب نو پوئے گی لکہ سورت ہود کے وئی چ ابراہیم علیہ السلام ملائک ونا پی جاندل دارنگی لوت علیہ السلام ملائک ونا پی جاندل نو انبیاء علیہ السلام پا غیب نو پوئے گی سورت یوسف کے وئی چ یعقوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام دہان نہ خبر نش نگوره دیر لوی پیغمبر ده یعقوب علیه السلام خود خپل زوی ده حال نه نده خبر که ده خپل زوی ده حال نه خبر و انزونه باری پریشانه بی نو معلومه شو انبیا پا غیب نه پویی کنعان که نزی یوسف علیه السلام پا کوی که پرو ده ده آقا ده کوی ده حالت نه نده خبر بی پا مصر که با شایو تا ملاو شوی ده جیلونه تیر کدی پا یعقوب علیه السلام ده آقا ده حال نه نده خبر سورت کهف که وی چه زمان پیغمبر دام پا غیب انو پویگی اللہ و طیب و لا تقولن لشین انی پارون ذالک غدن دامه وش داکار با سبا کن ولی جکر سبا دا حالاتو نتا نی خبر موسیٰ علیہ السلام لی پیغمبر دے خود خضر علیہ السلام دا کارون نا خبر نو خضر علیہ السلام چکم کارون نا کول موسیٰ علیہ السلام دا غیب نا خبر نو ذوالقرنین یو دیر نیک بندو خواغم غیب دان نو ذکر دا قوم پا خبر انو پویگی لا یکادون یبقهون قولا نو دیو په خبرونو پویدل سورۃ النمل کې وایي چې موسی علیہ السلام غیب دان نو لکه موسی علیہ السلام ورونه پیژاند هغه ته سوا نور ته ورو نورونه پیژاند او خپل هم ساده حقیقت نم خبر نشو سلیمان علیہ السلام لوی پیغمبرو خدا مملکت د بلقیس نه خبر نو دغه معلومات ولا هدهد راوړل نگوار دا لوی پیغمبران دی پا غیب دان ندی پا غیب بنا پویگی نمان سوچ پینزم پایدب کسی غدایی دا انبیاء پا واقعاتو کی چا انبیاء علیہ السلام غیب دان ندی پا غیب بنا پویگی شپاگم پا دے که دلائلی پا نفی دا شرک پی دعا بانی پا نفی دا شرک پی دعا چی گورا انبیاء علیہ السلام جڑاو پر یاد یو اللہ تا کئی چی کرا پی مصیبت راغلے نسوال دا یو اللہ نا کئی سورۃ انبیاء کے واقعات دا انبیاء علیہ السلام راضی چ نوح علیہ السلام دا قوم مقابلہ کی سوال دا اللہ نہ کئی زکریا علیہ السلام دا بچی سوال دا اللہ نہ کئی ایوب علیہ السلام دا بیماری دا شفا دا پا سوال دا اللہ نہ کئی یا دغنگ یونس علیہ السلام دا مئی پا گیڑا کی سوال دا اللہ نہ کئی نگور انبیاء علیہ السلام بانچ کل مصیبت راغلے ناغا چڑاو پریاد یو اللہ تا کئی نو ساسی خپل حاجتون دیو اللہ نغواڑی وہ ما پیداب کدائی چی انبیاء علیہ السلام پا سلامتیا کی اللہ تا محتاج دی انبیاء علیہ السلام تا سلامتیا و نجات سوک ورکی یو اللہ تعالی ورکی نو نجات و سلامتیا ورکونکی یو اللہ تعالی دی لکا سورة النمل کے وی صالح علیہ السلام دا قوم دا منصوبون چا بچ کو اللہ پاک بچ کو لوت علیہ السلام دا قوم نا نجات چاور کو اللہ پاک ور کو نو بہرحال انبیاء علیہ الصلات والسلام تا نجات او سلامتیا یو اللہ ور کلی نو انبیاء پا سلامتیا کی اللہ تا محتاج دی آتما پا ادب کسی دا پا دا شرکی شبہات وی بعض خلق اغاو چی انبیاء علیہ السلام متصریف پی الامور دی غیبدان دی زکه چې انبیاء علیه السلام نه ناشتا راشتا کارونه صادر شوي دي، ناشتا معجزات وو، نو دې نه داسې معلومیږي چې دی مواکې خیال لري، تصرف قدرت یې شته، دی د خلکو حاجتونه پوره کولی شي. نو الله وایي چې نه دی متصرف الامور نه دی، ځکه دا انبیاء علیه السلام په دې ټولو کمالاتو کې الله ته محتاج دي. دا کمالات ټول الله ورکړي، لکه سورۃ مریم کې د زکریا علیہ السلام واقع راځي چې هغه لا بچی چا ورکړی و، الله تعالی ورکړی و. یا دغننګې داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام له ناشنا ناشنا معجزات الله ورکړي و، دا ټولو نسبت الله تعالی ځان ته کوي. نو انبیا په ټولو کمالاتو کې الله ته سری محتاج دي، دا کمالات الله ورکړي، دا معجزات، دا ناشنا ناشنا کارونه چې دغې په لاسونو ښکاره کېدل، نو دا ټول د الله تعالی قدرت و. دا د انبیاء علیهم السلام قدرت نه و، د هغوی طاقت نه و، هغه متصرف الامور نه و، بلکې متصرف الامور یو الله تعالی دی. نهمه فائده په دې کې صحیح په دې کې ثبات د صدق د پیغمبر، چې ګوره دا رښتینی پیغمبر دی. ولې؟ ځکه دا واقعات په صحیح طریقه بیانوي. دا پیغمبر د مخکې انبیاء علیهم السلام په وخت کې موجود نه و، د موسی علیه السلام واقع بیانی په وخت کې موجود نه و. وما كنت ثاويا في اهل مدينه وما كنت بجانب الغربيه، الله چې کله موسی علیه السلام ته وحی کړه تا وخت موجود نه وي. یا دغه نه چې شوف علیه السلام واقع بیانی، هغه کې الله تعالی وایي چې دا واقعات موږ ته بیانو، هغه وخت ته موجود نه وي. یا دغه نه چې د زکریا علیه السلام واقع بیانی، نور واقعات بیانی، نو داغین وروستو کله کله دا مضمون ذکر کوي چې الله وایي هغه وخت کې ته موجود نه یو، دا واقعیت بیانې، نو معلومه شو چې ته یقیني پیغمبر یې او تاسو د الله تعالی نه څه کېږي، وحی کېږي. نو نهمه په ادب کې صحیح د انبیاو په واقعاتو کې هغه اثبات د صدق د پیغمبر، چې دا پیغمبر سره رښتینی دی. نو بهرحال د انبیاء علیهم السلام واقعاتو کې پیدې ډېری، خو هغه جوري جوري واقعات فائدې چې دي هغه موږ نه بیان کړی، چې د انبیاء علیهم السلام واقعاتو کې دا نه فائدې. یو دا دلایل نقلی په توحید باندې، کله د تشجیع لپاره او کله تسلی او تخفیف دنیوي لپاره ذکر کیږي، کله الله چې دی غیبدان لري، کله دا دلایل په نفی د شرک په دعا باندې، کله وایي د انبیاء په سلامتیا کې الله ته محتاج دی، کله دا واقعات ذکر کوي لپاره دفې د شرکی شبهاتو چې انبیاء علیهم السلام متصرف الامور نه دي. دی ته دا کمالونه او دغه رنګې دا ناشنا ناشتا کارونه چې دی په لاس صادر شوي دي، نو دا د الله کار و. او دا رنګې دی کله اثبات د صدق د چای د پیغمبري. نو بهرحال یو قسم دلیل نقلي و د انبیاء علیهم السلام نه، دا دوه قسمه شو، اجمالي او تفصیلي. او بیا د انبیاء واقعاتو کې نه فائدې موږ بیان کړي. دویم دلیل نقلي د ملایکو نه، دلیل نقلي د ملایکو نه دی ته وایي چې د ملایکو حالات، اقوال او افعال ذکر شي د توحید د اثبات دپاره. د ملایکو حالات، د هغوی اقوال، د هغوی افعال دا ذکر شي د اثبات د توحید دپاره، ذکر دی حالت په دې دلالت کوي چې دوی متصرف او حقدار د بندګۍ نه دي، بلکہ حقدار د بندگی درا بلن یو اللہ دے، متصرف الامور یو اللہ تعالی دے. نو ددی حالات، ددی اقوال، افعال دا دلیل نقلی وگرجی پا توحید باری. نو دلیل نقلی من الملائکه دیتا وی چی دا ملائکو حالات دا غی اقوال یا پاعت ذکر چی دا سر پارا اثبات دا توحید دا پارا چی گورت دی ملائکو حالات دا دی دلالت کئی چی ملائک علیہ السلام سنری حقدار دا بندگی ندی حقدار دا بندگی سر پر لاری بلا دلائل نقلی دا ملائکو نا دا مختلف طریقو بانی ذکر کی گی کلا کلا دا طریقہ ذکر کی چھ ملائک پا خفلا وی چھ من غیب دان نیو پا غیب انو پویگو سورت بقرہ دو در شم کی چلا جی قالو سبحانکا لا علم لنا ملائک وی من پا غیب انو پویگو دا دلیل نقلی شد ملائکو نا کلا وی چھ دی عجز دی محتاج دی سورت مریم سلور شپی تکی وی چھ ملائک محتاج دی دا اللہ دا امر نا بغیر زمکی تا نشرا کو زید رہے سلور شویتم آیات کی وئی وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدنا وما خلفنا وما بین ذلك وما نتنزل من راکو جیگو مگر پوکم درفتا بانی سمانا ملائکو دا اللہ دا امر نبغیر سمکی تنشی راکو زید لے دا طریقہ بیانی درم اللہ وشی گول دیخو دا اللہ تعالی بندگی کئی او دا اللہ پاکی بیانی سورت انبیاء نلسم و شلم کی دا ذکر کئی نلسم و شلم وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ وَمَن عِنْدَهُ مَلَائِكَةُ اللَّهِ سَرَرِي لُوِنَ كَيْدَ اللَّهِ دَ بَنْدَگَيْ نَوْنَ سْرِكِهِ دَ اللَّهِ فَبَنْدَگَيْ بَانِي يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ فَاكِي بَيَنِ شْفَوْرَسْ لَا يَفْتُرُونَ سُسْتِنَ كَي نقول ملائك دا اللہ بندگی كي دا اللہ فاكي بياني بيروستو داوي سلورم دا مضمون ذكر كي چه ملائك دا اللہ تعالى استاجي دي استازگرنا كي سورة پاتفر پاول كي داراجي سورة پاتفر اولنی آيات كي وي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة گرجون کرے ملائک اور استاجی نسمانا ملائک اللہ استاجری ندیم سری عجزری او دانگی دی محتاجری پنجم داوی چدی خود اللہ امر منی د اللہ نا فرمانی نہ کئی دا سورۃ تحریم کے راضی شپگم نمبر آیات شفاقم آیات دو سورة تحریم آل تاویش ملائک دا اللہ نفرمانی نشی کولے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون ما فرمانی نکی دا اللہ دا اس چل اللہ عمر کی دیتا ملائک دا اللہ نا فرمانی نکی ویفعلون ما یومرون دی کئی حاکاش دیتا عمر کولیش داغی نو دی کم دلیل نقلی دا ملائکونا چی دی اللہ تا محفاج دی دا رنگی دی دا اللہ دی جارنا بغیر سپارش ام نشی کولی دا سورت سبا کی ذکر کئی درشتم آیات کی چی دا اللہ دی جازینا بغیر ملائک سپارش نشی کولی درشتم آیات دے در سورت سبا وَلَا تَنْفَوَ الشَّفَاعَةُ عِنْدَوْ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ او فائدہ نرسی سے پارش فریز دا اللہ باری مگر آغا چاہتا چلنا اجارت کلی یغتا نگو رو لَا تَنْفَوَ الشَّفَاعَة ملائک دا چاہ سفارش امن شکولی دا اللہ دا اذن بغیر دارنگی کلوی چا دیتا خوال اللہ امر دا سجدے کلیو چدم علیہ السلام تا سجدہ وکی سوری بقاری پا اول کی راجی سلور دشم کی وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ملائکو تا امر دا سجدے شو دا اللہ پا امر ادم علیہ السلام تا سجدہ کلیو دارنگی کل اللہ وی چی دیکھو پا حفاظت بانی مقرر شوی دی حفاظت او لکلو بانی سورت انفطار لسم یو لسم کی وی لسم یو لسم دی سورت انفطار کی وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون یقینا تاسو باندې خامخا حفاظت کوونکي ملائک مقرر دي کراما عزتمند دي کاتبین لیکونکي دي نالته و چې ملائک په حفاظت او په لیکلو مقرر شوي دي دارنګه الله و دې د روحونو په اخستلو مقرر شوي د الله په امر د خلقو روحونه اخلي سورۃ الانعام یو شپته کې دا ذکر کوي چې دای په دې مقرر دي چې د الله تعالی په امر باندې د خلق نو روحونه اخري یو شپیتم کی او هو القاهر فوق عبادی و رسول علیکم حفظا حتی اذا جاءهم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون تر دې چې راشي یو دلی تمرګ یو سای تمرګ نو ګورال تاسو وی توفت رسلنا وجنی دلنا ملائک څنګه انسان نہ روح سوک اخلی اللہ پاک اخلی دا ملائک اخلی دا اللہ پا امر بانی توفتہ رسولنا وینی دا لرا ملائک زمنگا دا رنگی کل داوی چدی خود جنت او جہنم پا دروازو مقرر شوی دی دا سورت زمر کی وی سورت زمر یو اویا او بے دریویا کی وی حتی اذا جاؤها پتیتا بوابا وقالم خزنتها علم یاتیکم رسول منکم تردیش کردی راشی دی دروازو تا جہنم تراشی نو برسیر بگلاش دی تدروازی دی جہنم و بو دی تخزانشان دی جہنم آینو راگلی تاسو پیغمبران ساسونا وقالم خزنتها دی دی جہنم بانی اللہ تعالی مقرر کری بے روس دی دری بیا کیوئی حتی اذا جاؤوا وفتحت ابواب وقالوا خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین دید جنت پا دروازو مقرر شوی جہنم پا دروازو او دی جنت پا دروازو مقرر دید اللہ تعالی پا امر بانی نگوار دا طول حالات دی بیانی دا دیر پارا چی ملائکم سری عجز ری محتاج ری او دی جان دا اللہ تعالی بندگی کئی دا اللہ بندگی باندی مامور دی نو دا دلیل نقلی رشانا دا ملائکون دا ای حالات ام ذکر لہ دا غی اقوال و فعال ام ذکر اکلہ درین دلیل نقلی دے دا مخکانو اولیاؤنا شمخ کی کم نیکان خلق تیر شو دا غی نا دلیل نقلی ذکر کئی نو دلیل نقلی من الاولیاء دے توی چرا مخکنو مومنان حالات بیان شی چ گورا دی مخکنو ایماندار خلق توحید منره او دانه کی توحید ترته سوور کرے دعوت ور کرے توحید پاره مجاهده کلی قربانی کلی دا بیدا د نقلی دولیا اون لا په مختلفو طریقو بیانیک کله د مخکی اهل کتاب حالات بیان شی چه مخکنو ها دی کتاب و توحید منلی قرآن منلی پیغمبر منلی یا دغنگی نور خشتا صفات بکیری لاغی خشتا صفات بیان کی نکا سورت آل عمران یو سل دیار لسم کی دا طریقہ کلی لاغو خشتا صفات بیانی لیسو سوا من اہل کتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ یانا لیلی وهم یسجدون پر دا آیتون کی دا مخکانو نیکانو اہلی کتاب خشتہ صفات بیانی چی دی دا اللہ آیتون لولی سجدے کئی اللہ تا یومنون باللہ والیوم الاخری ویامورون بالمعروف ونہونا للمنکر وشالعون پی الخیرات دا ایمان لری پا اللہ پورا رستنی بانی امر کئی پنے کئی بانی امانا کئی دنا رواونا ویساری انہوں تلوار کئی پیل خیراتی پنے کوکی نگوار دا دعای تونکی ندائی خشتہ سپاتی بیان کری دی نائی حالات ندائی سپات چلے بیانائی دا سنور گنا تونکی بیانائی سورت مائدہ کی مثلا دریعتی آکی آل تم ندائی خشتہ حالات بیانائی دریعتی آیات دا سورت المائدہ وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. الله وشكلا قرآن واوري نو ده قرآن ده وردوش ده سرغنا اوخ كروانيگي ده حق ده في جاندولو بوجباني. يقولنا ربنا مننا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. دی دا خبره کوي چې الله مونږ ایمان راوړی او پاک څومره مونږ ولې کې سره د ګواهی کوونکو نه. نو ګوره دغه آیتونه کې د دې ښایسته صفات بیان شوي دي یا نور ګڼ آیتونه کې د دې ښایسته صفات بیانېږي. دا خو عموما ذکر کوي کله خصوصي طور باندې ذکر کوي چې ګوره پلانی او پلانی دی توحید منلی او دی د توحید دپاره قربانی ورکړي یا هجرتون نکلی یا شهادتون رسیدلی دا خاص خلق او داغی خاص خلق و واقعات را نقل کی. لکه مثلا دا ساحران و واقع ذکر کئی چه دا موسیٰ علیہ السلام مقابلی دا پار ساحران ناغلی و بے ایمان راول پا موسیٰ علیہ السلام او دا دا پار چلی بیا سن عظیم و قربانی ورکلا چه داغی لا سخفی کٹ کلیشو بے پانسی بانی کلیشو. نگوره دی توحید منلی او توحید پار قربانی ورکلی و داننگی اصحاب کهف و غار تا چلی هجرت کلی و او غار که نه دا برا دریس وکال وقت تیر کلی و دا ذوالقرنین واقع کرکی صورت کهف دریتی آکی چه اغا یو نیک سره و او دا دین دا خوراولو دا پارا دا توحید دا خوراولو دا پارا مختلف هجرتون و سپار کلی وی. سورة لقمان کی لقمان حکیم واقع نقل کی سلام یو نیک سڑے ہو او داغ نیک وصیتون نقل لی پن زیتا خوشی وصیتون کی چا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سورة یاسین کی صاحب یاسین واقع نقل کی او سورة مومن کی درجل مومن واقع بیان ای چگور دا طول نیکان خلقو دا طول توحید منلے توحید پازی مجاہدہ کری قربانی کری را ہجرتون کری پا شہادتون رسید لی نو دا دلیل نقلی دلی مخکنو نیکانونا نو دا دریم نمبر دلیل نقلی یو دلیل نقلی دا انبیاؤنا دویم دا ملائکونا او دریم دا مخکنو نیکانونا. سلورم دلیل نقلی دا مخکنو کتابونا مخکنی کتابونا لکا تورات انجیل زبور صحیفه د ابراهیم علیه السلام یا د نور انبیاو دا غی نچره دلیل نقلی ذکر کئی او دا غی مثال زی پا زی رکا مثال دا سورت آل عمران پا اول کی رازی دری ما سورمت اول نشروع کئی نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین لیه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. مدلت سي وانزل التوراة والانجيل الله توراة والانجيل لا يجري بهم السلباري والدليل نقلي لشان شو توراة والانجيل نشو يا دغن نور سورة مائدة سورة عراف كي نور كلام السلا بيني سورة بني اسرائيل دوام كوي چه تورات که دا مسئله بین شو چه اللہ تتخیدو من دونی وکیلا اللہ تعالی ما شو بل وکیل یا بل مالک دا نپی و ضرر نشتا او قرآن کریم دا مسئله بیانه سویت مزمل که وی پا تخیص وکیلا نو دغا دلیل نقلی شو دا تورات نه. نو برا سلورم قسم سلی دلیل نقلی دا مخکنو کتابون نه دا ام قرآن کی دیر زنو کی رازی. پنزم دلیل نقلی دا جناتونا دلیل نقلی دا پیرانونا چه دا جناتو حالات بیانی چه گوره دای توحید مانلی دیر پارا یا دغننگی دای علی هاو معبودان ندی ذکر دای عجز ری غیبدان ندی. سورت احقاب و سورت جن کی وی چه دای جناتو قرآن تا غوگی خیو تو قرآن و پیغمبر بان ایمان راور بیدان یخفل قوم کی دعوت و چلاو او د شرک او د عقیده اتخاذ الولد رد کلو و ان نشرک بربنا احد و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. نقول جناتو قران ته غوږی خیره به په قران باندې ایمان نه وړه پیغمبر ایمان لې به خپل قوم کې چره دعوت شله ولې. سوره سبا کې وای چې دای په غیب نه پوي غیبدان نه دی. سلیمان علیه السلام خدمتونه به کول خو چې کله سلیمان علیه السلام وپات شوی دی نو دی د سلیمان علیه السلام وپات نه نو خبر. سوره سبا سلسم کې راځي فلما خر تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. دی د دې نو خبر سلیمان علیه السلام وپات شوی دی خو چې کله سلیمان علیه السلام راپرېوت د هغوی د امسا یخ وینه وخوړ او سلیمان علیه السلام په ځمکه راوغورځېد نو تبینت الجن ښکاره شو پیریان خلکو ته چې لو کانو یعلمون الغیب که دی پوهېدلی په غیب باندې نو وخت به یې نه وی تری کړی په عذاب سپکوونکي کې. ګوره جنات څه نه دي غیبدان نه دي په غیب نه پوهېږي. نو دا دلیل نقلي شو د جناتو نه. شپږم دلیل نقلي د وحوش او طیورو نه د مرغانو د بعض نورو حیواناتو نه چې په هغوی کې د وحوش او طیورو حالت بیان شي چې هغوی هم دا عقیده لري چې انبیا علیهم السلام غیبدان نه دي په غیب نه پوهېږي. لکه سورة النمل کې ذکر کوي د میږی حالت ذکر کوي اتلسم آیات د سورة النمل په هغې کې وایي حتی اذا اتوا علی وادی النمل قال النملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون. نګوره دا آیت کریمه نه دا معلومه شوه چې د میږی دا عقیده ده سلیمان علیه السلام غیبدان نه دی په غیب نه پوهېږي ځکه هغه هم سلیمان علیه السلام د خفو د لاندې چې دی میږان نه نیوه هم لا یشعرون لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. نو د میږی هم دا عقیده ده سلیمان علیه السلام په غیب نه پوهېږي. بیا وروسته دویشتم آیت کې د هدهد حاله ذکر کوي دوشتم آیت کې وایي فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. ګوره دغه آیت نه دا معلومه شوه چې د هدهد دا عقیده ده چې سلیمان علیه السلام په غیب نه پوهېږي. سلیمان علیه السلام ته څه وایي احط بما لم تحط به ما احاطه کړي په هغه څه چې تا احاطه نه ده کړي په هغې باندې یعنی زما سره داسې یو خبر شته چې د هغې نه ته خبر نه یې چې هغه د سبا د خار حالات دي. او بیا وروستو بیا څلرویشتم او پنځویشتم کې وایي چې وجدت وقوما یسجدون للشمس من دون الله. بیا وروسته آیت کې وایي الله اسجد لله الذي يخرج الخبا. نو ګوره رد یې کړی دی په هغه شرک باندې. نو دغه دلیل نقلي شو د وحوشو او طیورو نه. دا طریقه هم قرآن کې شته دی. بهرحال شپږ قسمه دلیل نقلي شو. شپږ قسمونه دلیل عقلي او شپږ قسمونه د دلیل نقلي شو. بل دلیل وحي دی. دلیل وحي دې ته وایي چې په هغه کې دا خبره یي چې دې مثلا الله وحي کړې ده الله تعالی په دې خبره باندې وحي کړي او د دې مختلفې طریقې دي. کله وایي په دې مثلا الله کتاب را لېږلی دا طریقه هم بیانوي. د سورة عمران په اول کې دا طریقه ده. اولنه یاد د سورة آل عمران نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه. نو نزل علیک الکتاب دا دلیل وحی دی. ابدأ مخکې دعوه چې لا اله الا هو الله را لېږلی کتاب په دې مسله کتاب را لېږلی. بیا وروسته اتلسم کې بله طریقه ذکر کوي چې دې مثلا الله گواہی کوي شهد الله انه لا اله الا هو. نو ګوره شهد الله دا هم دلیل وحی دی چې دې مسله باندې چې لا اله الا هو الله تعالی گواہی کوي. کله وایي چې دې وحی شوی ده سورة انعام یو سر شپگم کی دا طریقہ ذکر کئی چھتا دی وحی اللہ تعالیٰ کری دا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو نگور دام دلیل وحی دے چلنا وحی دی مسئلے کلی دا کلا دسی وحی چلنا تعالیٰ دا سی ویلی دی دا طریقہ سورة النحل یو پنجو سم کی ذکر کئی یو پنجو سم دا سورة النحل وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإيايا فارهبون اولي دي الله تعالى من اسم معبودان دوا ندلت سوي وقال الله دام دليل وحيد ولا الطريق بدل يودك سوي نزل عليك الكتاب برجك وشهد الله او برجك سوي اتبع ما اوحي اليك او دولت سوي وقال الله لا تتخذوا التعبيرات والفاظك بلا بلي مقصد یو دے پنجم تعبیر سورۃ بنی اسرائیل درشتم کے کئی درشتم آیات سورۃ بنی اسرائیل انت بدل تعبیر کئی وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ فیصلہ کرے رب سچ بندگی میں کوئی مگر دیو اللہ انت وقضی داد اللہ فیصلہ دا چھ بندگی میں دیو اللہ کوئی نو دوام دلیل وحی دے خو لفظ بدل لے تعبیر بدل لے کل داوی چھم دیبانی امر شوے دا طریقہ ذکر کئی دا سورت زمر یولسم او دولسم کی ذکر کئی دا امر لفظ انترازی چھم دیبانی اللہ تعالی امر کرے رہے خو دو طول مقصد یو دے قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ويقينا ما تأمر شوية بندگي وكم دي والله نقولت ألت إني أمرت لفظ دي بيرو ساعد كي بيوي وأمرت لأن أكون أول المسلمين كلا دا أمر لفظ ذكر كي كلا دا من لفظ ذكر كي جزد غير الله دا بندگينا من الشوية دا سورة مؤمن الفاظ یا تعبیرات چلی ٹول یو مقصد دے یعنی دا ٹول دلائل وحی دی کہ پاغی کی نزل علیک الکتاب راغلے دام دلیل وحی دے او کو شہد اللہ لفظ راغلے نو دام سرے دلیل وحی دے کہ پاغی کی اتبع ما اوحی دا وحی لفظ راغلے یا دا قاو قال اللہ لا تتخذو الہین او قضوا ربک قضوا لفظ پکی راغلے دے یا دا غرنگی قل انی امرتو لفظ دے یا انو نحیتو لفظ دے دا ٹھول تقریباً وہ قسم الفاظ دیر ٹول کے مقصد یہ ہوتا ہے دیر ٹول تسوئی دلیل وحی ورتوئی خلاصہ دار دلائل ٹول دیا قسم شو شپاک قسم نا دلیل عقلی اور شپاک دلیل نقلی او یو دلیل وحی شو ندویم مقصد نے چداغی تعلق دیر ٹول سورا سرا دو خبر ہوئی یو دعو بل سے دلائل بلا خبر دیسا چھ گوری دا بیان نروس تا خلق بے دری قسمی دا بیان نروس تا خلق شای دری قسم جوڑی ایک چھ کل دعوی ذکر شی دلائی ذکر شی او بیان وشی نو دا بیان نروس تا خلق دری قسمی مخاطبین یو خکارا منون کی یو تا مومنان وی یو خکارا انکار کون کی کافران او دریم سی مزبزب منافقین دا دری قسم خلق دا دری قسمنا دا سورة بقری پاول کم بیانیگی نکالتو ایہودن للمتقین اللذین یمنون بالغیب دا متقین بے پنج سفات ذکر کئی نو دا کار منون کی مومنان دی بیش فگم آیات نوی ان الذین کفروا سواء علیہم دا دوی مڈل شوا کافران دری مڈل آتم آیات کی ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین گور اول کی دا دری ڈلی دی او دا دری ڈلی پاول کی چی ذکر کئی نو دی کی تسلیم دا حق وارستو تا چی ساسی مخاطبین با دری قسمی یو با آغا چی آغا بستاس خبر منی دوی مغر چی بستاس مخالفت کئی او دریم بسی مزبزب و منافقین بئی دا مشتر پارا پا آر دور کی دا دری قسم خلق جوڑی او بیا دی دری قسمون تا پا صورت حج کی مشارہ شوی صورت حج دو پنزو سایتو گو رئی آل تا دری قسمون تا اشارہ کئی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته غور دایتون د فکر کوي یو پدې کې منافقان ذکر کوي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم یو اغدي چې دای پړونو کې صحیح مرضی دا کم خلق شو منافقان ذم والقاسيه قلوبهم داكم خلق شو كافران ذم وليعلم الذين اوتوا العلم اوتوا العلم سشو مؤمنان بيرسوا وان الله لهادي الذين امنوا ندام مؤمنان شو ندغيتن كي ذري قسم خلق ته اشاره وشو يو منافقان شو شي دي تكم دي كي اشاره وشو فتنة للذين في خارج اي پرونه کی مرضی بیماری او دیم والقاسية قلوبهم دین مراد سوک شو کافران او یعلم الذين اوتوا العلم او ان الله لهادي الذين امنوا دین مراد سوک شو مؤمنان نو دې درې قسم خلکو ته ګور آلته د انبیاء او دعوت او ذکر کړي شیل اذا تمنى القى الشيطان في امنيته لان بیاو دعوت ذکر شوه او دان بیاو په دعوت کې به خلق درې قسمه کړه لري نو ګوري همیشه د پاره د بیان نروستو او د دعوت نروسته مخاطبین دا درې قسمه جوړیږي مخکې د دعوی او دلایل بیان وشو دای په زمن کې موږ دا به ذکر کو چې د بیان نروسته به خلق صحیح درې قسمه ای دریم قسم مقصدونه یو لس منټه وقفه به وکړه لس منټه وقفه